हरन्तमनघम् शीडुण्डितुण्डाशिना वन्दे चर्मकपालकोपकरणे वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रविशन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनादि अविशेषात्। सभी वेदांत में जो प्रत्यय प्रत्यय अर्थात प्रत्ययमाना उपासना ये सब अर्थात समान है, क्योंकि चोदनादि अविशेषात्। चोदनादि आदि कहने से आगे कहेंगे फल संयोग अर्थात उसका फल, और यह सब उपासना का स्वरूप और उपासना का नाम, ये प्राय से समान होने से कुछ अगर व्यतिक्रम रहा तो भी मुख्य अंश समान रहने से ये उपासना को समान उपासना माना जाएगा। इसमें हम लोग देखे थे कि पूर्वतंत्र ये द्वितीय पृष्ठ मतलब जहाँ आरंभ हुआ उसका द्वितीय पृष्ठ में आएगा शाखांतर अधिकरण पूर्व पूर्व पक्ष सूत्र, लंबा सूत्र था, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यथा दर्शन शाखांतरे कर्म भेद स्यात्। यह सूत्र का संख्या बोला था 248। यह मीमांसा में उस शाखांतर अधिकरण में ये पूर्व पक्ष सूत्र है। आगे कल और एक सूत्र देखे थे तथा शब्दांतराभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानि कर्म भेदकानि, यह है मीमांसा में 221। ये 221 अधिकरण है, वहाँ इस अधिकरण पूरा अधिकरण इसी विषय में है, ये किंतु सिद्धांत सूत्र है। तो शब्दांतर अन्य अन्य अन्य शब्द है तो अभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया प्रक्रिया अर्थात प्रकरण और नाम, ये सब कर्म का भेदक होते हैं। शब्दांतराभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानि कर्म भेदकानि, ये दो दो एक है। अभी कल अंतिम पाठ में जहाँ हुआ वहाँ आया शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रम एकम व संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, ये सिद्धांत सूत्र हो गया, ये संख्या हो गया 249। ये अर्थात वहाँ पूर्व पक्ष भी कहा इस आधार पर कर्म भेद होगा, तो उसके लिए वो 10 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ कारण कहा, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यर्थ दर्शन, इतने आधार पर कर्म भेद होगा। सिद्धांत कह दिया कि उसी आगे सूत्र में उसी का 249 में एकम व कर्म एक ही है, क्यों संयोग रूप चोदनाख्य अविशेषा, इसलिए कर्म एक ही है। 248 हो गया पूर्व पक्ष का सूत्र, 249 हो गया सिद्धांत का सूत्र वहां मीमांसा में दो शाखांतर अधिकरण। और यह जो दूसरा और एक सूत्र है बीच में 221, ये सिद्धांति का सूत्र है, ये भी कहता है कि ये कर्म भेद का निमित्त होते हैं। तो अभी अगर मीमांसा में कर्म भेद का आधार क्या क्या होगा ये निर्णय हो गया, फिर ये यहाँ क्यों कहते हैं कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषा अर्थात सभी वेदांत में उपासना समान है क्योंकि विधि इत्यादि समान है, वो तो मीमांसा में एक बार निर्णय हो गया है। पूर्व पक्ष यह कहा सिद्धांत कह दिया नहीं नहीं इतने आधार पर कर्म विभाग होगा, तो ये भी तो अर्थात उपासना जो है वो भी एक मानस कर्म, तो इसका ग्रहण हो जाना चाहिए। फिर क्यों व्यास जी विचार करते हैं उत्तर मीमांसा में, तो कहते हैं कुछ अधिक कहने के लिए, तो ये विचार सब दिखाते हैं। अच्छा टीका में वही जो एकम व संयोग चोदना वो वाक्य जहाँ से आरंभ हुआ, उक्त नामादिभिर अग्निहोत्रादि कर्मणाम प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते, नाम के मास अग्निहोत्र और जो नित्य अग्निहोत्र ये सब नाम इत्यादि के द्वारा, तो ये जो कह दिया गया नाम रूप पुनरुक्ति इत्यादि सब इसके द्वारा अग्निहोत्रादि कर्मणाम प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते, पूर्व पक्षी के अनुसार सब भेद प्राप्त होने पर वह शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रम एकम वा अर्थात कर्म एक ही है, क्यों संयोग संयोग अर्थात फल का संयोग, तो कर्म में दोनों कर्म में अगर फल एक ही कहा गया, फल संयोग अगर एक होगा तो कर्म एक होगा, अथवा रूप रूप अर्थात कर्म का स्वरूप, कर्म स्वरूप अगर एक कहा गया थोड़ा बहुत अंतर है तो भी कर्म एक माना जाएगा। आगे चोदना, चोदना अर्थात विधायक शब्द अथवा उसमें जो प्रयत्न पुरुष प्रयत्न, ये भी अगर समान है तो कर्म को एक माना जाएगा। आगे सब दे रहे हैं चोदना और आख्या, आख्या अर्थात नाम, कर्म का नाम अगर समान है किंतु शाखा अलग अलग है, जैसे प्राण उपासना वाजस्नेह शाखा में भी है छंदोग शाखा में भी है, तो शाखा अलग अलग हो जाने पर भी कर्म का नाम समान होने से उपासना समान हो जाएगा। इति ये हो गया सिद्धांत सूत्र। तो इसमें दिया एकम वा संयोग रूप चोदना आख्या विशेषा, चोदना के लिए प्रथम कहते हैं तत्र चोदना विधायक शब्द चोदित प्रयत्न वा, तत्र चोदना आगे विधायक अलग लिखा ना, मिला कर गए, मिला कर गए, अच्छा ये अलग है। चोदना शब्द का क्या अर्थ है, कहते हैं विधायक शब्द है चोदना, अथवा अगर चोदना विधायक अगर लेना अलग ही है, महाराज जी अलग कहें तो चोदना शब्द का अर्थ हो गया विधायक शब्द, क्योंकि चोदना का अर्थ विधि, विधायक शब्द अथवा चोदित प्रयत्न अर्थात तो जो विहित प्रयत्न पुरुष को यह करना है, जो प्रयत्न पुरुष करेगा, अथवा ये जो शब्द वहां कहा गया है चोदना शब्द से, या तो शब्द को लीजिए जो जैसे यजेत स्वर्ग काम, यजेत शब्द हो गया यजेत, इसको विधि कह देंगे, अथवा यजेत सुनने से पुरुष में जो प्रयत्न हुआ उसको कहेंगे चोदना, चोदना शब्द का दो अर्थ हो सकता है। ये दोनों के लिए दृष्टांत अलग अलग देते हैं, तो विधायक शब्द अथवा चोदित प्रयत्न हुआ तस्या अविशेषम आह, तो ये चोदना दोनों में समान होगा तो वो उपासना को समान कहा जाएगा। भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्म सर्व वेदांत प्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिंश तस्मिंश वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति, सर्व वेदांत प्रत्यय ये उस शाखा में वही वही होगा। कुतः चोदनादि अविशेषात, चोदना अर्थात विधि ये इत्यादि समान होने से, आदि ग्रहणेन आदि शब्द से चोदना आदि यहाँ व्यास जी कह दिए, शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्र उदिता अभेद हेतव इह आकृष्यन्ते, शाखांतर अधिकरण का सिद्धांत सूत्र हो गया एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, ये जो कल सूत्र आया था कल पाठ का अंतिम आया था, सूत्र संख्या हो गया 249 मीमांसा में, यहाँ ब्रह्म सूत्र में मीमांसा में, तो शाखांतर अधिकरण में जो सिद्धांत सूत्र में उदिता उदिता उत्ता बद धातु कहा गया जो अभेद का हेतु वो भी यहाँ आकृष्य थे चोदनादि आदि पद से उसको भी लेना है, तो वो क्या है जो आदि पद से लेना है, कहते हैं संयोग रूप चोदनाख्य विशेषात एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, तो ये हो गया शाखांतर अधिकरण का सिद्धांत सूत्र। तो वहाँ अविशेषात अविशेष कैसे है दिखाते हैं, यथा एकस्मिन अग्निहोत्रे शाखा भेदे अपि, तो पुरुष प्रयत्न तादृश एव चोद्यते जुहुयात इति, अग्निहोत्रम जुहुयात मासो अग्निहोत्र हो नित्यम अग्निहोत्र हो, किंतु वह पुरुष का प्रयत्न समान ही है। तो होने से यहाँ चोदना शब्द से पुरुष प्रयत्न को लिया गया जो कि दोनों में समान है जुहुयात इति। और जो टीका में देखे थे चोदना विधायक शब्द अथवा चोदित प्रयत्न, प्रयत्न के लिए दिखा दिया कि अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र मास अग्निहोत्र दोनों में प्रयत्न समान है। और प्रथम हो गया जो विधायक शब्द, इसको भी चोदना कहते हैं, इसके लिए दृष्टांत देते हैं। एवं भाष्य में एवं यो वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ये बृहदारण्य का अभी चल रहा था जो, और छांदोग्य में भी प्राण उपासना है पांच एक एक में। इति वाजसनेयीनाम छंदोगानाम च तादृशी एव चोदना, तादृशी एव चोदना, यहाँ चोदना शब्द से विधायक शब्द अर्थात दोनों शाखा में शब्द यही समान है, यो वे ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद। तो जो विधायक शब्द दोनों में समान है, वेद वेद कहने से विधायक शब्द हो गया, ये विधि अर्थ हो गया। वेद ये लट का है किंतु लेट लेट भी छंद मात्र गोचर वो विधि अर्थ को होता है, उसका रूप चलेगा लट जैसा, इसलिए वेद विधो लट होगा तो उसे वेद बन गया, ये लेट अर्थ में ये चोदना शब्द हो गया। आगे प्रयोजन संयोग, आगे ये सूत्र में दिया संयोग एकम व संयोग, संयोग का अर्थ प्रयोजन संयोग, प्रयोजन अर्थात फल, फल संयोग भी अविशिष्ट एव अर्थात वाजसनेय और छांदोग्य दोनों शाखा में फल का संयोग प्राण उपासना में भी समान है। ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति, स्वानां आत्मीयानां, आत्मीयानां मध्ये प्राण उपासक ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति। टीका में जो अग्निहोत्र एक हुआ पुरुष प्रयत्न समान होने से इसको कहते हैं टीका में एक धातुअर्थ होमावचिन्न प्रयत्न ऐक्याद उपास्ति यत्न ऐक्यम इत्यर्थ। जुहुयात दोनों शाखा में जुहुयात है तो एक धातुअर्थ, धातु का अर्थ हो गया होम, जुहु हु दाना दाने होमार्थक है तो धातुअर्थ एक धातुअर्थ होम अवचिन्न प्रयत्न ऐक्यात, अगर एक ही प्रकार की होम किया जाएगा प्रयत्न समान होगा तो प्रयत्न ऐक्यात उपास्ति यत्न ऐक्यम, उपास्ति भी उपासना भी एक माना जाएगा। यत्न होमावचिन्न प्रयत्न ऐक्यवत उपास्ति यत्न एक धातुअर्थ होमावचिन्न प्रयत्न ऐक्यवत अच्छा ऐक्यवत, क्योंकि ये कर्म ऐक्य हुआ, अग्निहोत्र कर्म है, कर्म ऐक्य होने से उपासना भी ऐक्य होगा। एक धातु तो होमा बच्चिन्न प्रयत्न ऐक्यबद्ध, कर्म में जैसा प्रयत्न ऐक्य हुआ उपास्थि में भी ऐसे ऐक्य होगा। अच्छा आगे टीका में यथा ज्येष्ठत्वादि, अच्छा आगे मूल में ये हो गया फल संयोग को लेकर के कर्म उपासना समान हुआ। आगे दिया था संयोग रूप, रूप एक होने से भाष्य में कहते हैं रूपमपि उभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषण अन्वितम प्राण तत्व। रूप भी दोनों शाखा में ये समान है, तदेव विज्ञान से उभयत्र समान। व्यादूत ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषण अन्वितम प्राण तत्व। प्राण ही दोनों में उपास्य है, गुण भी दोनों शाखा में समान है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि गुण ये दोनों में समान है। यही हो गया रूप, उपासना का रूप। टीका में यथा ज्येष्ठत्वादि गुण का प्राण विद्या सर्व शाखासु एका, जहां भी प्राण उपासना है ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व ये गुण विशिष्ट वो सभी शाखा में समान ही है। भाष्य में तो यह प्राण का गुण हो गया ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व, अभी इसको रूप शब्द से ये गुण को कैसे कहा गया, इसके लिए कहते हैं यथाच द्रव्य देवते यागस्य रूपम। जो उत्पत्ति विधि कहते हैं, उत्पत्ति अर्थात कर्म स्वरूप बोधक विधि, उत्पत्ति विधि कर्म का स्वरूप कहते हैं, द्रव्य देवता ही कर्म का स्वरूप। तो जैसे द्रव्य देवते यागस्य रूपम, रूपम अर्थात स्वरूपम, एवं विज्ञेयम रूपम विज्ञानस्य रूपम। विज्ञेय का जो रूप है, विज्ञेय उपास्य, उपास्य का जो रूप है विज्ञान उपासना का भी वही रूप माना जाएगा। क्यों? तेन ही तद रूप्यते, तेन अर्थात विज्ञेय रूपेण एवं विज्ञान रूप्यते। तो विज्ञेय उपास्य का जो रूप होगा वो उपासना को उसी के नाम से कह दिया जाएगा। आगे आगे भाष्य में दिया हो रहे समाख्या अभी सा एव प्राण विद्या इति। समाख्या, समाख्या नाम, तो प्राण विद्या ये दोनों में समान है, अर्थात तो उपासना का नाम दोनों में समान हो गया प्राण विद्या, इसलिए भी तस्मात सर्व वेदांत प्रत्ययत्व विज्ञानानाम, इसलिए विज्ञानानाम अर्थात उपासनानाम सर्व वेदांतेषु प्रतीयमानत्वम्, उपासना सभी वेदांत में वही समान प्रकार की है। उस नाम वाला और उस समान फल वाला, उस समान स्वरूप वाला और चोदना समान होने से वो उपासना समान कहा जाएगा। टीका में यथा ज्येष्ठत्वादि गुण का प्राण विद्या सर्व शाखासु एका, तथा इसी प्रकार की पंचाग्नि विद्या भी एका फल संयोगादि अविशेषा। पंचाग्नि विद्या छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, वो भी एका। क्यों? फल संयोगादि अविशेषा, दोनों में फल समान है। वही पांच अग्नि कहा गया अर्थात उसका स्वरूप भी समान है, फल भी वही है, अर्थात पंचाग्नि उपासना करने से वो स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। तथा अन्य अपि विद्या अभिन्ना इति आह। अन्य विद्या भी अगर संयोग रूप चोदन आख्य ये सब अविशेष है तब तो विद्या समान माना जाएगा। तथा अन्य अपि विद्या अभिन्ना इति आह। एवं भाष्य में एवं पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या सांडिल्य विद्या इति एवं आदिषु योजयितव्यम्। यह विद्या अन्य अन्य शाखा में है तो ये समान ही ऐसे जानना चाहिए। टीका में काठकम इत्यादि नामना कर्म भेदो न युक्त। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि नाम के आधार पर कर्म भिन्न हो जाएगा। काठक सिद्धांति कहता है कि कुतः, तो ये भेद क्यों हो जाएगा? अच्छा, काठकम इत्यादि नामना कर्म भेदो न युक्त, ये सिद्धांत क्या, ये नहीं होगा। पूर्व पक्ष पूछता है कुतः, सिद्धांत कहता है कि अचोदना अभिधानत्वात्। ये जो काठक आदि शब्द ये ग्रंथ का नाम है, ये कोई विधि का नाम नहीं है। प्राण उपासना ये एक विधि का उपासना का नाम, किन्तु काठक बृहदारण्यक ये कोई उपासना का नाम नहीं है। अचोदना अभिधानत्वात् अर्थात चोदनाया अभिधानत्वम न, ये चोदना का विधि का अभिधायक नहीं है। काठक आदि शब्दानाम ग्रंथ नामतया, ये तो ग्रंथ का नाम है। कर्म वाचित्व अभावात्, ये सब कर्म को नहीं कहते हैं। अतो भिन्न नामक शाखा ग्रंथ भेदेपि तद विहितम कर्म एकम एव। भिन्न नामक शाखा ग्रंथ भेदे भी, शाखा का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम भिन्न हो गया, हो जाने से तद विहित कर्म एकम है। कर्म का नाम अलग हो गया तो अलग हो जाएगा, और शाखा का नाम और ग्रंथ का नाम अलग हो जाने से कर्म अलग नहीं होगा। और दूसरा बात सिद्धांत कहते हैं कि रूप के आधार पर भी कर्म समान होता है और कहीं रूप के आधार पर कर्म भिन्न भी होता है। क्या नियामक? अल्प रूप भेदोपि न कर्मैक्य विरोधी। अगर रूप में थोड़ा बहुत भेद है तो कर्म का ऐक्य में ये विरोधी नहीं होगा। अच्छा भाष्य में ये तो नाम रूपयो नाम रूपादयो भेद हेत्वाभासस, ये जो पूर्व पक्ष सूत्र था ये मैं नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचनम ये अन्यर्थ दर्शनम इत्यादि से प्रायश्चित अन्यर्थ दर्शनम, यह सब जो कहा गया नाम रूपादयो भेद भेद भेद हेतु, सिद्धांत कहते हैं भेद हेतु अभाषा, ये हेतु नहीं, ये सब हेतु अभाषा है। अर्थात ये वही जो 2-4-8 सूत्र को सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं हेतु अभाषा। ते प्रथमे एव कांडे, वो प्रथम कांड अर्थात मीमांसा में ही न नामना स्याद चोदना अचोदना अभिधानत्वाद, ये 2-4-10 है ये सूत्र का संख्या। 2-4-8 में पूर्व पक्ष हुआ, 2-4-9 में सिद्धांत सूत्र हुआ, 2-4-10 में इसका हेतु दे दिया। न नामना कर्म भेद स्याद, क्यों? चोदना अचोदना अभिधानत्वाद, ये विधि का अभिधायक नहीं है, काठक कौथुम ये सब विधि का अभिधायक नहीं, ये तो शाखा का अभिधायक है। इति आरभ्य 2-4-10 से आरंभ करके इसका परिहार किया गया। ठीक है, आगे धर्म विशेषस्तु, तो वहां कहा था कि धर्म विशेष भेद होने से, तो सिद्धांत कहता कि धर्म विशेषस्तु अध्ययन अंग, जैसे घास आनयन अश्वमेध कर्म अश्वमेध अध्ययन करने का समय में घास आनयन, ये सभी शाखा वालों के लिए नहीं है, ये तो किसी शाखा में है ये, और मुंडक अध्ययन करने का समय में किसी शाखा वालों का ये जो अग्निधारण तो यंगार धारण, ये सभी के लिए नहीं है, इसको कहते हैं धर्म विशेषस्तु अध्ययन का अंग है न कर्मांगम, तो कर्म का अंग ये नहीं है। अरे भूमि भोजन किसके लिए दिया था कारीरी वाक्य अध्ययने तैतरीय काणम भूमो भोजन, तो ये सभी के लिए नहीं, अग्नि अध्ययने केशांचित आचार्य के लिए उदक आहरण, तो ये सभी के लिए नहीं, अश्वघास केशांचित ये सब सभी के लिए नहीं है, ये धर्म है और ये अध्ययन धर्म, इसके आधार पर कर्म भेद नहीं होगा, अध्ययन तो गुरुकुल में अध्ययन करने का समय, ये सब धर्म अतो न कर्म भेद कह। और शाखा भेदे पुनरुक्तिर असिद्धा, पुनरुक्ति पुनरुक्ति अभ्यास, तो अन्य अन्य शाखा में कह दिया गया इसलिए पुनरुक्ति हो गई और इसलिए कर्म भेद मान लेंगे, अभ्यास होने से कर्म भेद माना जाएगा। अभ्यास कैसे कहेंगे, इस शाखा में कहा गया, इस शाखा में कहा गया, इस शाखा में कहा गया, इसलिए कर्म भेद नहीं हो जाएगा। अभ्यास कैसा होता है, इडो यजति तनुपातम यजति स्वाहकारम यजति यजति यजति कहा, इसलिए भेद होगा, न कि इडो यजति एक में कहा गया अन्यत्र इडो यजति कहा जाएगा, ये कर्म भिन्न नहीं हो जाएगा। शाखा भेद पुनरुक्तिर असिद्धा अर्थात न कर्म भेद कम, और निंदा अन्यर्थ दर्शन न भेद कम, निंदा किया गया जो उदित जो होती अनुदित जो होती उभय का निंदा किया गया, इसलिए वो कर्म भेद नहीं हो गया, क्योंकि अग्निहोत्र एक है उसको उदित कर सकता है अनुदित कर सकता है, कर्म भिन्न नहीं हो गया। और अन्यर्थ दर्शन, अन्यर्थ दर्शन अर्थवाद, अर्थवाद कहीं कर्म समान है किंतु यहाँ अर्थवाद अलग है वहाँ अर्थवाद अलग है, इसके चलते कर्म भिन्न नहीं हो जाएगा। निंदा अन्यर्थ दर्शन यूरोपी न भेदकत्व, न भेदकत्व अर्थात न कर्म भेदकत्व, ये भी कर्म का भेदक नहीं होंगे। अन्यर्थ दर्शन शब्द का अर्थ अर्थवाद, क्योंकि अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है, अन्य को कहते हैं तो ये अर्थवाद, अर्थवाद में भेद होने से कर्म में भेद नहीं हो जाएगा। तत्तद विधि स्तुति मात्रत्वात्, ये जो निंदा वाचक शब्द प्रशंसा वाचक शब्द अर्थवाद वाक्य ये सब विधि में इनकी स्तुति है, मतलब स्तुति में करने में इनका तात्पर्य है, विधि का स्तुति करने में तात्पर्य है, इसलिए ये कर्म का भेद तो नहीं होंगे। और बहु शाखा अध्ययन अशक्त अभी स्व शाखा अनुक्त विशेषस्य अपेक्षितस्य अन्यत्व ग्रहण संभवात अशक्तिर अभेदिका। जो पूर्व पक्ष सूत्र था 2-4-8 उसमें एक था अशक्ति, अशक्ति कहा था सभी शाखा को तो ये पढ़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा किस शाखा में क्या क्या है, इसलिए जिस शाखा में जो है वो सब भिन्न भिन्न है। तो सिद्धांत कहता है बहु शाखा अध्ययन अशक्त हो अपी, बहुत शाखा नहीं पढ़ पाएगा, किंतु स्व शाखा में अनुक्त जो विशेष और वो कर्म के लिए अपेक्षित है वो अन्यत्व ग्रहण संभव। तो पूरा सपोर्टना जरूरत नहीं, हमारे शाखा में यह उपासना है, इस उपासना अन्य कहाँ है, उसमें क्या क्या अधिक कहा गया है और वो हमको आवश्यक है तो हम उसको ले लेंगे। ग्रहण संभवात अशक्तिर अभेदिका, अशक्ति कर्मणो अभेदिका, कर्म का भेदिका नहीं है। एकस्मिन् अपि कर्मणि अंगलोपादिना प्रायश्चित्तं संभवति, कर्म समान होने पर भी भिन्न भिन्न अंग का लोप को लेकर के भिन्न भिन्न प्रायश्चित कहा जाएगा। कर्म एक है, ये कर्म में इतने इतने उसका अंग है, इस अंग विकल हो गया तो ये प्रायश्चित होगा, इस अंग विकल हुआ तो ये प्रायश्चित होगा। तो प्रायश्चित भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म क्यों भिन्न हो जाएगा, प्रायश्चित भिन्न भिन्न क्यों हो गया, कहते हैं अंग लोप भिन्न भिन्न हुआ, अंग लोप अर्थात अंग विकल, जो अंग विकल हो जाएगा तद अनुरूप प्रायश्चित किया जाएगा। तो प्रायश्चित भिन्न भिन्न होने से कर्म भिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा। एवं समाप्ति वचन भेदो भी अप्रयोजक, समाप्ति वचन अर्थात किस शाखा में वह कर्म अथवा उपासना किस कर्म में अंत हुआ, अर्थात कर्म का सब ऐसे कहा गया, अंग कहा गया। मान लीजिए कि बहुत बड़ा कर्म है, उसमें 10 अंग है, एक शाखा में मान लीजिए कि नवम अंग में पूरा हो गया, दशम अठो नहीं कहा, कहीं अष्टम में पूरा कर दिया, तो इसलिए कहेंगे ये कर्म अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो पूरा अंग को ला करके ये कर्म को करना पड़ेगा, जैसे विकृति आदमी कहते हैं, तो इसी प्रकार के समाप्ति वचन भेदोपि कर्म भेदस्य अप्रयोजक, उससे कर्म भेद नहीं हो जाएगा। इति एवं कर्म अभेद प्रमाण प्राबल्य भेद हेतव परिहृता इत्यर्थ, कर्म अभेद है इसमें प्रमाण का प्राबल्य होने से भेद का जो हेतु कहा गया वो सब परिहृता परिहार हो गए। तो सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात, अर्थात ये सर्व शाखा में उपासना ये समान होगा, समान नाम वाले अथवा समान अंग वाले, समान विधि वाले, ये समान ही होगा, फल भी अगर समान है तो समान होगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं आगे टीका में, तरी शाखांतर न्याय नैव कर्मैक्यवद विद्येक सिद्धे है पुनरुक्तिर इत्यतः, शाखांतर मीमांसा में जो अधिकरण हुआ 2-4 उस न्याय न कर्म ऐक्यवत, वहां जैसे कर्म ऐक्य निर्णय किया गया, तो विद्या ऐक्य सिद्ध है, विद्या भी ऐक्य, तो कर्म विद्या विद्या मानस कर्म है तो विद्या ऐक्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो फिर यहाँ ब्रह्मसूत्र में क्यों कहा यहाँ कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेष आदि कहने का क्या जरूरत है, तो पुनरुक्ति हुआ इति आप भाष्य में, यहापि किंचित विशेषम आशंक्य परिहरति, तो समान विषय को होने पर भी यहाँ कुछ विशेष का आशंका करके इसका परिहार करते हैं। विशेष क्या है टीका में, रूपस्य उत्पत्ति शिष्टत्वम विशेष, उपासना का जो रूप है जो स्वरूप है उत्पत्ति शिष्टत्वम अर्थात तो उत्पत्ति वाक्य में ही उसका स्वरूप का कथन हुआ है। तो स्वरूप जैसे कर्म में स्वरूप हो गया द्रव्य देवता आदि, उपासना में स्वरूप हो गया जो उपास्य, तो ये उपास्य अगर उपासना विधि कहने वाले वाक्य में अगर उपास्य को भी कह दिया गया तो ये कह दिया गया कि उसका स्वरूप उत्पत्ति शिष्ट हुआ। ये उत्पत्ति शिष्ट स्वरूप में कहीं कहीं थोड़ा विशेष दिखता है, अर्थात ये यहाँ ये उपास्य है, यहाँ ये उपास्य है, कहीं ऐसा अंतर दिखता है। इसको लेकर के थोड़ा अंतर होने से ये भिन्न है न है इस प्रकार की विचार करते हैं। आगे टीका में पंचाग्नीन वेद इत्यादि उपासनो उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्नियादि रूप भेदा उपासना भेद स्यात् आमिक्ष्यावाजिन रूप भेदात कर्म भेदवत इति अधिका शंका निराशात्वा न पौनरुक्त्यम अस्ति अधिकरणस्य इति मत्वा शंकां व्याचष्टे। पंचाग्नि उपासना जो करता है वेद उपासते इत्यादि उपासना उत्पत्ति विधिस्थ उपासना ये जो पंचाग्नि उपासना इसका उत्पत्ति विधि जहाँ ये कहा जाता है उपासना का स्वरूप कहा जाता है उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्नियादि रूप भेदात ये जो पांच अग्नि है बृहदारण्यक में भी है छांदोग्य में है ये अग्नि का रूप भेदात उपासना भेद स्यात् अग्नि का रूप भेद होने से उपासना भेद हो जाएगा। अग्नि तो दोनों शाखा में है दिव पर्जन्य पृथ्वी योषित स्त्री ये है किंतु इसका जो सब अंग अवयव है ये थोड़ा अंतराय है इसलिए कह देते हैं कि उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्नियादि रूप भेद और ये बृहदारण्यक में छह अग्नि कह दिया गया अंत्येष्टि अग्नि वो भी और एक अग्नि है छांदोग्य में किंतु पांच अग्नि है इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि रूप भेदात उपासना भेद स्यात् क्यों आमिक्षा वाजिन रूप भेदात कर्म भेद सा वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिब जो वाजिन वहां पूर्व पक्ष कहता है कि जो वैश्वदेवी में विश्वदेव है उसी को वाजिब भ्यो कह करके उसी का अनुवाद कर लेंगे करके जिस देवता के लिए आमिक्षा है उसी के लिए वाजिन हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति शिष्ट आमिक्षा शब्द के साथ वैश्वदेव ये चरितार्थ हो गया क्योंकि सा वैश्वदेवी आमिक्षा कहने से आमिक्षा विश्वदेव ये चरितार्थ हो गया जो चरितार्थ हो गया वो विश्वदेव उसको पुनः हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाने से बाजी भ्यो बाजी न ये बाजी देवता के लेकर के बाजी ये दूसरा कर्म है। पूर्व पक्ष अभी उसका दृष्टांत देता है आमिक्षा वाजिन रूप भेदात कर्म भेदवत यहाँ भी पंचाग्नि भेद इति उपासना उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्नि आदि रूप भेदात उपासना भेद हस्या ये दृष्टांत हो गया इति अधिक शंका अर्थात थोड़ा सा रूप भेद होने से भी उपासना भेद मानेंगे यह शंका होने से उसका निराशार्थत्वात् ये अधिकरण आरंभ हुआ इसलिए पुनरुक्त्यम अस्य अधिकरणस्य मत्वा न पुनरुक्त्यम शंका निराशार्थत्वात् न पुनरुक्त्यम सिद्धांत कहता है कि पुनरुक्ति नहीं है अर्थात यह अधिकरण जो मीमांसा से यहाँ कुछ अधिक विचार किया जाएगा इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है इति व्याचष्टे। भेदान नेति चेन नैकस्यामपि पूर्व पक्ष कहता है कि रूप भेदात उपासना भेद इति चेत सिद्धांत कहता है कि न एकस्यामपि एक उपासना में भी रूप में थोड़ा अंतर हो सकता है मतलब यत्किंचित रूप भेद को लेकर के उपासना भेद नहीं कह सकते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि रूप भेदात उपासना भेद इति चेत सिद्धांत कहता है ना एकस्यामपि उपासनायाम यत्किंचित रूप भेदो भवितुं शक्नोति। भाष्य में स्यादेतत् सर्व वेदांत प्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुण भेदात न उपपद्यते गुण भेदात विज्ञानानां सर्व वेदांत प्रत्ययत्वं न उपपद्यते विषयादेत से पूर्व पक्ष आरंभ हुआ गुण थोड़ा बहुत भेद होने से विज्ञान उपासनानां सर्व वेदांत प्रत्ययत्वं अर्थात सर्व वेदांत में साम्येन प्रत्ययत्वं न उपपद्यते ये नहीं होगा उपासना समान नहीं होगा तथा ही वाजसनेनः पंचाग्नि विद्यां प्रस्तुत्य षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति तस्याग्नेर एव अग्निर्भवति इत्यादि बृहदारण्यक शाखा वाजसनेय शाखा वाले पंचाग्नि विद्या आरंभ करके षष्ठम अपरम अग्निम आवनति पढ़ते हैं, अंत्येष्टि अग्नि को वहाँ तस्य अग्निरेव अग्नि तो वहाँ सब अर्थात तो जो वास्तव है वही है, अन्यत्र सब द्यूलोकों को अग्नित्वेन कल्पना करेंगे और उसका अर्ची उसका अंगार और उसका बाकी जो उसका रूप ये सब सभी कल्पना करना पड़ेगा, किंतु अंत्येष्टि में कुछ कल्पना नहीं करना है, वहाँ तो अग्नि साक्षात है तो उसका जो अर्ची है कहते हैं उसका जो अर्ची है अर्ची है और उसका जो अंगार है कहते हैं जो अंगार है वही अंगार है, यहाँ कुछ कल्पना करना नहीं है। तो ये वाजसनेय में ये पढ़ते हैं तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इत्यादि न छंदोगास्तु तम न आमनती, छंदो के शाखा में ये अंत्येष्टि अग्नि नहीं है। पंच संख्या संख्या एवच ते उपसंगरंती, उनके में तो पांच ही अग्नि है। अथ ह य एतान एवं पंचाग्निन वेद इति, अथ ह य कश्चित एतान एव ये इतने को ही एतान पंचाग्निन वेद वेद अर्थात उपास्ते इति, येषां च स गुणो अस्ति येषां च नास्ति कथम उभयेषां एका विद्या उपपद्यते। पूर्व पक्ष कहता है येषां च स गुणो अस्ति अंत्येष्टि अग्नि षष्ठ अग्नि है और येषां तो छंदोगानां नास्ति कथम उभयेषां एकां विद्या, उभयत्र एक विद्या उपासना कैसे हो जाएगा। टीका में अस्य पृथक शास्त्रत्वात् कर्म न्यायानां मानस विद्यासु बिना सूत्रं दुर्योजत्वात् दुर्योजत्वाच्च पुनरुक्तिर गंधोऽपि नास्ति इति मन्तव्यम्। पूर्व पक्ष कह दिया ये तो सब कर्म विषय को लेकर के वहां विचार हो गया था, फिर कहते हैं ये सब पुनरुक्ति हो जाएगी, तो सिद्धांत कहते हैं अस्य पृथक शास्त्रत्वात् वो कर्म शास्त्र है, ये वेदांत शास्त्र है, आत्मविद्या विषय का शास्त्र है, पृथक शास्त्रत्वात् कर्म न्यायानाम मानस विद्यासु, कर्म प्रकरण में जो न्याय निर्णय किया गया है उसे मानस विद्या अर्थात उपासना उपासनासु बिना सूत्रम दुर्योजत्वात्, अगर यहाँ ब्रह्म सूत्र में तद विषय का सूत्र नहीं रहेगा तो कर्म कांड में जो न्याय है उसको उपासना में नहीं लगाया जा सकता है, च इसलिए पुनरुक्ति गंधोपि नास्ति इति मन्तव्यम्। आगे तो पूर्व पक्ष कहा कि ये छंदोग्य और बृहदारण्यक में ये पंचाग्नि विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा ननु तस्य मृतस्य दाहार्थम अग्निर अंत्येष्टि गतः षष्ठो यः प्रसिद्धवत बाजिभिर उक्तः स छांदोग्ये उपसंहार्य इति न रूपभेद। सिद्धांत कह रहे कि तस्य मृतस्य जो मरा उसका दाहार्थम दाह के लिए अग्निर अंत्येष्टि गत अंत्येष्टि क्रिया में जो अग्नि उसको वाजसनेय शाखा में षष्ठ अग्नित्वेन पढ़ते हैं। यह प्रसिद्ध प्रसिद्ध वत क्योंकि वहां कहते हैं तस्य अग्निरेव अग्नि जो प्रसिद्ध अग्नि वही उसका अग्नि है, उपासना वही अग्नि का ही करना है। तो प्रसिद्ध वत बाजीभीर उक्त स छांदोग्य उपसंहार्य, छांदोग्य में इसका उपसंहार मेल न कर लेंगे इसलिए रूप भेद कैसे होगा, छांदोग्य में साक्षात नहीं पढ़ा गया वाजसनेय से उसका उपसंहार कर लेंगे मेल न कर लेंगे वहां। पूर्व पक्ष तत्राह नच भाष्य में नच अत्र गुणोपसंहार शक्यते प्रत्येतुम पंच संख्या विरोधा, पूर्व पक्ष कहता है कि गुणों का वाजसनेय से षष्ठ अग्नि का छांदोग्य में उपसंहार कर लेंगे ये नहीं कर पाएंगे, क्यों पंच संख्या विरोधा, छांदोग्य में कहा गया अथ ह य एतान एव पंचाग्नीन वेद, अगर षष्ठ ले आएंगे तो ये वाक्य विरोध हो जाएगा, तथा प्राण ये हो गया पंचाग्नि विद्या, तथा प्राण संवादे श्रेष्ठाद अन्यांश चतुरह प्राणान वाग चक्षु श्रोत्र मनांसी छंदोगा अमनंते, प्राण तो हो गया श्रेष्ठ उससे भिन्न और चार प्राण ये वाग चक्षु श्रोत्र मन ये सबको छंदो के साथ श्रुति में पढ़ा जाता है, और वाजसनेयस्तु पंचमम अपि आपन्नति, उनका तो और एक अधिक है। रेतो भी प्रजापति ही प्रजायते ह प्रजया पशुभिर य एवं वेद। रेतो रेतो अर्थात यहाँ जनन इंद्रिय रेतो उपलक्षित, क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है वाक चक्षु श्रोत्र मन, तो यहाँ रेत शब्द से जनन इंद्रिय वही प्रजापति प्रजायते ह प्रजया पशुभिर य एवं वेद। फल भी कह दिया गया जो इस प्रकार की उपासना करता है प्रजा पशु के द्वारा प्रजायते वर्धते। पूर्व पक्ष कहा कि अर्थात ये प्राण विद्या में भी भेद है, पंचाग्नि विद्या में तो भेद है, प्राण विद्या में भी भेद हो गया। क्यों? ये वाजसनेय शाखा में रेत को अधिक पढ़ते हैं, छांदो के शाखा में नहीं है। ठीक है, मैं अस्तु प्रजनन गुणवतो रेतसो वाजीनाम आवाप छंदोगानाम च तस्य उद्वापस तत किम इत्यतः। प्रजनन गुणवतो रेतसः वाजीनाम आवाप, प्रजनन गुणवतो रेतसो वाजिनाम आवाप अंगीकार, विद्यानाम अंगीकार, विद्यानाम षष्ठीतम विद्यायाम। प्रजनन गुणवतो रेतसो वाजिनाम आवाप अर्थात विद्या में अंगीकार, छंदोगानाम च तस्य उद्वाप, उद्वाप अर्थात त्याग, अस्वीकार। अच्छा अच्छा, ततः किम इत्यतः। अच्छा, सिद्धांत पक्ष से पूछा जा रहा है। साधारणतः तो आवाप उद्वाप कहते हैं ग्रहण करना त्याग करना, यहाँ किंतु अलग कर दिए थे, क्योंकि बात लेकिन विद्या ये इधर क्या अंगीकार अस्वीकार। हाँ, अर्थात यहाँ क्या कहते हैं, प्रजनन गुणवतो रेतसो वाजसनेय शाखा में उसका अंगीकार किए हैं, किन्तु शब्द है आभाप, आभाप अर्थात ग्रहण। अच्छा ठीक है, छंदोगानाम च तस्य उद्भाप, छांदो के शाखा में उसका ग्रहण नहीं किया गया, उद्भाप अर्थात त्याग। तो ततः किम सिद्धांत पक्ष से पूछता है उससे क्या हुआ। अभी पूर्व पक्ष ग्रंथ चल रहा है, पूर्व पक्ष कहता है कि ये दोनों में ये भिन्न भिन्न है, सिद्धांत पूछता है उससे क्या हुआ। तो भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि आवाप उद्वाप भेदाच वेद्य भेदो भवति, वेद्य भेदाच विद्या भेदो द्रव्य देवता भेदादिव यागस्य इति च। पूर्व पक्ष कहता है कि आवाप उद्वाप भेद हो गया, बाजी में बाजसने में आवाप है, संदोग में उद्वाप है, तो आवाप उद्वाप भेद होने से वेद्य भेद हो गया। एक में पांच अग्नि वेद्य है, एक में छह अग्नि वेद्य है, और वेद्य भेद विद्या भेद हो जाएगा। कैसे? जैसे द्रव्य देवता भेद से याग का भेद हो जाता है, इसी प्रकार की यहाँ भी कर्म का भेद हो जाएगा। यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र